super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 kwietnia, jest 18. Serwis Trójki, Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki w Waszyngtonie przestrzegał Zachód przed możliwym sojuszem Chin i Rosji. Media niezależne alarmują, że Kreml przygotował niejawną mobilizację. W Warszawie trwa debata o tym, jak dotrzeć z edukacją historyczną do kolejnych pokoleń. O Kongresie Pamięci Narodowej powiemy na koniec serwisu. Premier Mateusz Morawiecki przestrzega Zachód przed zbliżeniem chińsko-rosyjskim. W Waszyngtonie szef rządu wygłosił przemówienie w Atlantic Council i dyskutował z ekspertami tego think tanku. Polski premier przedstawił negatywną ocenę zbliżania się do Chin przez niektóre unijne kraje. Jednocześnie zapewnił, że USA mogą widzieć w Polsce solidnego sojusznika. Premier Mateusz Morawiecki skrytykował największe kraje Europy Zachodniej za to, że chcą dalej zacieśniać relacje z Chinami mimo ich zbliżenia z Rosją. Chodzi tu głównie o więzi gospodarcze. Niektóre państwa Europy próbują popełnić ten sam błąd z Chinami, jak w przypadku dramatycznego uzależnienia od rosyjskiego gazu. Szef rządu podkreślał, że trudno pogodzić wartości europejskie z aktualną polityką Chin. Odpowiedzią ma być silny sojusz transatlantycki. Polska jest jednym z niewielu krajów, które są porówno proamerykańskie i proeuropejskie. Zaznaczał Mateusz Morawiecki, wzywając również kraje zachodniej Europy do większej determinacji we wspieraniu Ukrainy. Z Waszyngtonu Karol Darmoros, Polskie Radio. Moskiewski reżim przygotował niejawną mobilizację i zamach na podstawowe prawa obywateli, informują rosyjskie media niezależne. Chodzi o pakiet przepisów dotyczących wysyłania wezwań do służby wojskowej i ograniczeń, którym będą podlegać nieposłuszni obywatele. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Nowe przepisy przyjęte przez obie izby rosyjskiego parlamentu pozwalają na wzywanie obywateli do komisariatów wojskowych na podstawie listów elektronicznych. Zakładają także odbieranie nieposłusznym prawa jazdy oraz zablokowanie możliwości zaciągania kredytów i sprzedaży nieruchomości. Prawnik Maksim Olejniczew tłumaczy, że nowe przepisy to nic innego jak niejawna mobilizacja. Po pierwsze, pozwalają one poborowym, którzy zostaną wcieleni do służby zasadniczej, natychmiast podpisywać kontrakty zawodowe. Dotychczasowe plany prowadzenia mobilizacji także poprzez zachęty materialne upadły, więc w ten sposób władza będzie mogła zwiększyć o setki tysięcy liczebność armii, żeby można było kontynuować wojnę na Ukrainie. Publicysta niezależnej nowej gazety Europa, Kirył Martynow, dodaje, że komisarze wojskowi dostaną nieograniczoną władzę, co spowoduje nową falę korupcji i represji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro polecił powołanie zespołu śledczego, którego zadaniem będzie zbadanie procederu nielegalnego importu ukraińskiego zboża do Polski. Zespół ma się zająć także oszustwami i fałszowaniem dokumentów. Nie ulega wątpliwości, że zjawisko ma poważny charakter, naraża na szwank polską suwerenność, polskie bezpieczeństwo w obszarze żywnościowym. Mamy obowiązek dbać o polskich wytwórców, polskich producentów żywności. Oni są gwarantem naszego bezpieczeństwa strategicznego w perspektywie nie tylko tego, co tu i teraz, ale też i kolejnych lat. W ramach zespołu prokuratorzy będą współdziałać ze służbami celnymi, skarbowymi, ABW oraz policją. W Warszawie na Stadionie Narodowym trwa Kongres Pamięci Narodowej. Wydarzenie organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej ma na celu podjęcie m.in. debaty dotyczącej polityki i edukacji historycznej. Prezes IPN-u Karol Nawrocki powiedział, że kongres to początek debaty o tym, jak ma wyglądać narodowa pamięć. Jaka jest jej struktura, jaka jest diagnoza w roku 2023. I sama struktura tego wydarzenia mówi, jak będzie wyglądała nasza odpowiedź i na intuicję, i na badania społeczne. Otóż z jednej strony mamy panele dyskusyjne, dyskusje akademickie, warsztatowe, naukowe. Z drugiej strony mamy cały pierścień wydarzeń, który stara się tę wiedzę przełożyć na język zrozumiały dla pokoleń, które dorastają. Karol Nawrocki dodał, że kongres jest też pierwszą próbą analizy związanej z wyzwaniem, jakim jest konieczność edukacji historycznej. Wiedza i świadomość przeszłości wpływa na postawy obywatelskie i społeczne. Wiemy też, że wśród naszej młodzieży i Polaków powyżej 20 roku życia ponad 30% z nich widzi w historii nie tylko przedmiot poznania, ale też przedmiot refleksji nad współczesnością i przedmiot refleksji nad przyszłością. 50% ma stosunek ambiwalentny do historii. Oni wszyscy do nas krzyczą. My wiemy, że historia jest ważna. Chcielibyśmy ją poznać. Taki sposób przekazu, żebyśmy mogli się nią zainspirować. Podczas trwającego do soboty Kongresu Pamięci Narodowej oprócz debat i dyskusji odbywać się będzie m.in. przegląd filmów o totalitaryzmach Echa Katynia. Udział w kongresie jest bezpłatny, a więcej szczegółów dotyczących programu można znaleźć na stronie internetowej ipn.gov.pl. Dodajmy, że Polskie Radio jest patronem medialnym tego wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro większe rozpogodzenia tylko w centrum i na południowym wschodzie, poza tym pochmurno, na południu i na zachodzie będzie padał deszcz, najmocniej na południowym zachodzie, a w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Cieplej od 4 stopni na Pogórzu, 12 na Suwalszczyźnie, 14 w Wielkopolsce, na Kujawach i na Mazowszu, 16, a najwyższa temperatura w dzień do 18. To na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Dziś w audycji popołudniowej m.in. o skupach butelek. Przypomnę, system kaucyjny ma ruszyć w 2025 roku, a kaucja ma wynosić 50 groszy. Przynajmniej powinna być 80 groszy, to wtedy by przy większych ilościach, nawet czy mniejszych, nie opłaciło zanieść do sklepu z powrotem tą butelkę. Taki ma być cel, jeden z nie tylko ekologiczny, ale także mobilizujący, by nie było śmieci, o których to wczoraj w audycji mówiliśmy, w audycji popołudniowej. Dwie dwójki i siedem trójek. W moim sklepie złotówkę kosztuje kaucja za butelkę na piwo, więc to już jest jakiś początek zrobiony. O właśnie, i ten pierwszy krok najważniejszy. Poznaliśmy projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić czy przywrócić system kaucyjny w naszym kraju. Będzie można oddawać jednorazowe butelki z plastiku, butelki szklane wielokrotnego użytku. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na Państwa sygnały. Telefonicznie, mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl i smsowo 71335. Polecamy się. 7 minut po godzinie 18 w Trójce Republika, a już za chwilę trójkowy komentarz dnia. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. We'll be right back. Często przy naszej dyskusji pojawiają się przykłady z zagranicy. A no właśnie, i Państwa także podpowiedzi na ten temat. Dwie dwójki i siedem trójek. W Niemczech to przed weekendem przyjeżdżają z ogromnymi workami, wypełnionymi butelkami, oddają. Nawet jeśli ktoś takie butelki wyrzuci, powiedzmy, to są ludzie, którzy te butelki zbierają. Słowacja, taki kraj, ich tam jest chyba 5 milionów i problem butelek nie istnieje, ponieważ w każdym sklepie stoi automat. Wkłada się czy to PETA, czyli plastik, czy puszkę, czy szklaną. Drukuje się paragon z pieniążkami, które się należą, idzie się do sklepu, albo się dostaje gotówkę, albo się wykupuje, albo się podmniejsza rachunek. Nas jest 38 milionów i nie potrafimy sobie z takim banalnym problemem poradzić. Dziś takie pytanie zadajemy, już za chwilę kilka ważnych pytań i odpowiedzi. Proszę zostać z nami. No i gitara. Parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you want to love her, just deal with that. She'll never love you more than money and cigarettes. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, just let it go. Cause her boyfriend is the rock and roll. Save her every moment till she has to go. Cause her boyfriend. Parties, she's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans, I'd pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you want to love her, just deal with that. She'll never love you, you just look a bit like. Maneskin w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, a teraz Maksymilian Maszenda w studiu i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, naszym gościem jest dziś Jarosław Guzy, analityk i ekspert do spraw międzynarodowych. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od exposé ministra spraw zagranicznych, profesora Zbigniewa Raua w Sejmie. Jak pan ocenia to wystąpienie? Długie, konkretne, miejscami bardzo szczegółowe. Długie rzeczywiście, ale sytuacja międzynarodowa zasługiwała na to. Polityka polska również, aktywność też zasługiwała na streszczenie i uzasadnienie tej, a nie innej polityki. Ale było treściwe, tam nie było pustych miejsc w zasadzie. Gdyby przejrzeć się i próbować przebiec nawet przez poszczególne problemy tam poruszone, to trzeba by dodatkowych kilkunastu godzin pewnie dyskusji, ale nie o to chyba panu chodzi. Najważniejsze wątki, na które pan zwrócił uwagę w tym wystąpieniu? Ja zwrócę uwagę po pierwsze na coś, co było jakby glosą do wystąpienia ministra. Wystąpienie prezydenta bezpośrednio po exposé, który zaznaczył, i to jest rzeczywiście rzecz wyjątkowa i bardzo pozytywna. Pełna wspólnota działań ze strony wszystkich podmiotów państwowych, które zajmują się polityką zagraniczną. Poczynając od ministerstwa, ministra spraw zagranicznych, poprzez prezydenta, premiera i resztę rządu, jest spójność. Spójność, a poza tym druga rzecz, to było widoczne również w exposé, klarowność tej polityki, celów, którą ona chce osiągnąć. I moim zdaniem dobre uzasadnienie, bo wydaje się, że polityka zagraniczna jest jedną z mocnych stron tego rządu, choć oczywiście opozycja uważa inaczej, sądząc po pierwszych głosach, które się pojawiły. Ja bym podkreślił jedną rzecz, która jest pomijana właśnie w komentarzach często, bo to jest rzecz trudna do wyjaśnienia. Wśród zasad, których Polska, przy których przestrzegania Polska domaga się, jest demokratyzacja stosunków międzynarodowych. O demokracji zwykle mówimy w kontekście funkcjonowania państw. Natomiast trudno powiedzieć, żeby globalna społeczność międzynarodowa po pierwsze przestrzegała prawa międzynarodowego, co sami widzimy. Agresja na Ukrainę, postępowanie Chin, również innych krajów. Kwestia bezpieczeństwa, pokoju, to była druga zasada. Trzecia właśnie demokratyzacja, co polega na tym, że trzeba szanować suwerenność krajów, niezależnie od ich wielkości, siły, bogactwa. Te stosunki powinny być partnerskie, stosunki oparte na wzajemnym szacunku. I to jest coś, co jest problemem Polski między innymi, bo przecież rzecz, która została podniesiona często w komentarzach opozycyjnych, jeśli chodzi o relacje Polski z instytucjami Unii Europejskiej, to problem jest po prostu z demokracją w Unii Europejskiej. Chyba w większym stopniu już demokracją w Polsce. Minister Rau bardzo dużo mówił o sojuszach międzynarodowych, również Unii Europejskiej, również NATO, co jest oczywiste, ale poruszył też kwestie nowych sojuszy, między innymi Japonia, Korea Południowa, Australia. Patrzymy szerzej, razem z tym zmieniającym się coraz mniej pewnym światem? No tak, to jest zresztą ciekawe, bo przecież jeszcze teraz komentujemy te wyprawy prezydenta Macrona do Chin i widzimy wyraźną różnicę. Prezydent Macron, prezydent państwa, który był mocarstwem światowym i aspiruje ciągle do tej roli, jest niewątpliwie państwem, które dominuje wspólnie z Niemcami w Unii Europejskiej. Jednocześnie dokonuje diagnozy, która abstrahuje od całej sytuacji globalnej. A to, o czym pan wspomniał, ta relacja między Sojuszem Północnoatlantyckim a krajami leżącymi na Dalekim Wschodzie, relacja polegająca na wspólnym rozumieniu kwestii bezpieczeństwa globalnego, no to jest podstawa po prostu, żeby widzieć świat we właściwych proporcjach, żeby widzieć właściwie zagrożenia. To jest coś, co premier Morawiecki zauważył w czasie wizyty w Waszyngtonie, również dzisiaj, że wygrana Rosji na Ukrainie to jest zachęta Chin do agresji, do inwazji Tajwanu. A to jest, świat jest systemem naczyń połączonych, nie tylko jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, co jest bardzo widoczne w czasach pandemii, to widzieliśmy, ale jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i pokoju, niewątpliwie tak. I konflikt na Ukrainie nie jest konfliktem regionalnym, dotyczy właściwie całego świata, nie wszystkich w równym stopniu. I tak samo konflikty na Dalekim Wschodzie, perspektywa ewentualnej wojny tamże, to jest też zagrożenie dla pokoju, które my odczuwamy w Europie, a prezydent Macron tego nie widzi. No właśnie, wracając do prezydenta Macrona, jak pańskim zdaniem należy odczytywać to, co usłyszeliśmy, czyli ten głos o strategicznej niezależności Europy i de facto zrównanie Chin i Stanów Zjednoczonych? Czy to było wybryk, mówiąc może nie elegancko, prezydent Macron dał się ponieść tej wizycie w Chinach, czy to może przemyślana strategia, a może coś, co od zawsze w jakiś sposób głębiej lub nie, ale jednak funkcjonowało w polityce francuskiej? No tak, oczywiście każdy sobie przypomina prezydenta de Gaulle'a, generała de Gaulle'a, którego w Polsce szanujemy, ale niekoniecznie za jego ambicje zjednoczenia Europy od Władywostoku po Atlantyk. Tak, to te ambicje francuskie, do nich sięgają prezydenci, kiedy mają pewien problem. I prezydent Macron, wiemy, jaki ma problem u siebie w kraju. I próbuje wejść w te buty de Gaulle'a. Być może to jest coś, co chce dać Francuzom, poprawić swoją pozycję polityczną w kraju, która została nadwyrężona, ale to jest myślenie, które jest obecne w Europie, nie tylko we Francji. Bo ja zwrócę uwagę, że po pierwsze ta wizyta prezydenta Macrona w Chinach, która miała charakter biznesowy w dużej mierze, przecież ten aspekt biznesowy był tam szalenie istotny, towarzyszyła mu w gruncie rzeczy równolegle, była przewodnicząca Komisji Europejskiej, co jest dziwne. A teraz wybiera się zresztą minister spraw zagranicznych Niemiec, a z kolei o mały włos pojechałaby razem z Josepem Borrellem, kolejnym przedstawicielem Unii Europejskiej. To jest bardzo dziwne, bo nie przypominam sobie, żeby wizyty polskiego prezydenta na przykład, czy premiera, były w asyście najwyższych urzędników Unii Europejskiej. Ale wracając do prezydenta Macrona i tej autonomii strategicznej. Jasna odpowiedź była w ekspoze ministra Raua. No, nie ma mowy o żadnej strategicznej autonomii w kontekście bezpieczeństwa relacji transatlantyckich. Po prostu no, we wschodniej Europie, środkowo-wschodniej Europie, tego pojęcia coraz częściej używamy, jest jasne, że bezpieczeństwo kontynentu europejskiego bazuje nie od dziś na parasolu atomowym i sile wojskowej Stanów Zjednoczonych. I żadna francuska force de frappe czy inne możliwości, jakie mają państwa zachodnioeuropejskie, tego nie przeważy. Zresztą widzimy to bardzo wyraźnie w przypadku agresji rosyjskiej na Ukrainę. Bez przywództwa Stanów Zjednoczonych, koalicja Zachodu, obejmująca między innymi te odległe kraje, o których wspominaliśmy, Japonię, Koreę Południową, ale również Australię, Nową Zelandię, ta koalicja nigdy by nie powstała i nie stworzyłaby jednolitego frontu, gdzie, jak to w jednolitym froncie bywa, jedni są z przodu, i tutaj wymieniłbym Polskę, kraje bałtyckie, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone właśnie, a inni są z tyłu, tak jak Francja czy Niemcy, które cały czas widzą kontynent europejski paradoksalnie inaczej, gorzej niż z Waszyngtonu, jako coś, co się kończy na Łabie, na Odrze, może na Bugu, i widzą przede wszystkim Rosję jako partnera we wschodniej Europie. To jest takie myślenie rodem z XIX wieku. To jest mentalność, która nie istnieje tylko wyłącznie w elitach, ale również w społeczeństwach tych krajów, i niezależnie od tego, że społeczeństwa te są bardzo wzburzone sytuacją na Ukrainie, to cały czas musimy pamiętać, że dla nas architektura bezpieczeństwa, sytuacja geopolityczna w Europie wygląda inaczej. I to jest zresztą coś, co było podnoszone w ekspoze ministra Raua, to znaczy podkreślanie, że polska polityka jest osadzona w tożsamości i aspiracjach całego regionu, wszystkich krajów, które istnieją właśnie między Niemcami a Rosją. To jest miejsce, gdzie rozpoczęły się wojny światowe w XX wieku. To jest miejsce, które, jak widać po Ukrainie, ciągle jest punktem zapalnym, gdzie imperializmy miały swoje żniwo w XIX wieku i z których powinniśmy się już wyzwolić. Czy w tym kontekście, niestety krótko, bo powoli nam się kończy czas, należy też rozpatrywać tą wizytę, kończącą się wizytę premiera Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych? Ona się zbiegła w czasie wtedy, kiedy prezydent Macron wracał z Chin, premier Morawiecki leciał do Stanów Zjednoczonych. Tak, no partnerstwo polsko-amerykańskie. Widać, że można mieć stosunki partnerskie mimo różnicy potencjałów. No przecież wszyscy wiedzą, że Stany Zjednoczone są mocarstwem światowym, globalnym, a Polska jest średniej wielkości krajem europejskim, na dorobku na dodatek jeszcze. Ale mimo wszystko te relacje mogą być partnerskie, opierające się na fundamencie wspólnych interesów. To jest tak, że Polska jest dobrym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, mając swój potencjał, prowadząc taką politykę, jaką prowadzi. Jest czynnikiem, który pozwala Stanom Zjednoczonym realizować coś, co jest w ich interesie, zabezpieczenie pokoju na kontynencie europejskim. Pod tym względem my stanowimy również wartość dla Stanów Zjednoczonych. I to partnerstwo się rozwija nie tylko jeśli chodzi o kwestie obronności, ale również kwestie gospodarcze, co jest bardzo istotne. Nie powinniśmy być skazani na tandem francusko-niemiecki, jeśli chodzi o dyktowanie warunków naszego rozwoju. Unia Europejska jest oczywiście głównym polem, wolny rynek europejski, ale pamiętajmy o tym, że tu nasze interesy zderzają się z interesami na przykład francuskimi czy niemieckimi, czy innych krajów zachodniej Europy. To samo jeśli chodzi o interesy naszych sąsiadów z naszego regionu. Natomiast Amerykanie stanowią tutaj pewną przeciwwagę i wsparcie dla naszych aspiracji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jarosław Wguzy, ekspert do spraw międzynarodowych, był dziś moim i Państwa gościem. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Maksymilian Maszenda. Tu Trójka, 24 minuty po 18. Dziś w audycji popołudniowej między innymi o skupach butelek. Przypomnę ten system kaucyjny, o którym dziś mówimy. Poznaliśmy projekt rozporządzenia, ma ruszyć w 2025 roku. Podstawowa informacja jeszcze jedna ważna, że kaucja ma wynosić 50 groszy. No, wiele pytań dziś padło między innymi w trójkowym komentarzu dnia, ale to nie koniec. Państwo także zadają je. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja butelki zgodnie z zaleceniami płaszczę, wrzucam do pojemnika dla plastyku. Butelki po chemikaliach, płyn do naczyń i tak dalej. Co z tym? A, no właśnie, tego system na razie, jak widzę, nie obejmuje, ale może sprawa będzie rozwojowa. Skrót serwisu już za chwilę, prognoza pogody, a wcześniej informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Smartwatch Huawei Ultimate, wykonany z płynnego metalu i szkła szafirowego, z funkcją komputera nurkowego i baterią do 14 dni na jednym ładowaniu. Już dostępny w sklepach MediaMarkt w zestawie z FreeBuds Pro 2. MediaMarkt. Let's go! Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Czas na PIT? Twój e-PIT czeka na Ciebie wszędzie tam, gdzie jesteś Ty. Rozliczysz się szybko, na dowolnym urządzeniu i tak, jak Ci wygodnie. A do tego rząd przygotował korzystne rozwiązania podatkowe. Wyższą kwotę wolną od podatków w wysokości 30 tysięcy złotych, obniżoną pierwszą stawkę PIT z 17 na 12%, ulgi i zwolnienia dla rodzin i seniorów. Twój e-PIT czeka na Ciebie. Odwiedź e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Ty chcesz więcej? My to mamy! Za mniej! Tylko teraz tysiące produktów w rewelacyjnie niskich cenach. Rabaty aż do 70%. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. I o uwagę prosimy kierowców. Radio Nawigator. Teraz Mariusz Dąbrowski o tym, co na drogach. S7 na wysokości węzła Gdańsk Południe to pierwszy kilometr tej trasy. Zdarzyły się tam cztery auta osobowe, nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku Gdyni i Łodzi. Zablokowany tak niefortunnie, że mimo iż służby informują o likwidacji przyczyn utrudnienia, to korek pozostał i ciągnie się od węzła Gdańsk-Lipce po wspomniany węzeł Gdańsk Południe. Krajowa 16, odcinek Ełk Augustów w miejscowości Wysokie na 308 kilometrze trwa wyciąganie z rowu ciężarówki. Ruch dla obu kierunków jest możliwy, choć tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 21 między Słupskiem a Ustką, spowolnienia i korki w wielu miejscach. Droga krajowa numer 79 między Chrzanowem a Jaworznem, korki i spowolnienia. W Krakowie spowolnienia i korki są na tej drodze, na trasie numer 79 od Nowej Huty po Prądnik Biały. Wszystkim za kierownicą, ale i pieszym, tym na chodnikach, jak i na poboczach, ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Po 18.30 czas na skrót serwisu Trójki. Filip Jarek. W polskiej ambasadzie w Waszyngtonie spotkali się premierzy Polski i Ukrainy. Mateusz Morawiecki i Denys Szmyhalo mówili m.in. relacje dwustronne pomiędzy naszymi państwami i dalsze wsparcie Ukrainy. Wcześniej premier spotkał się z analitykami Atlantic Council, gdzie mówił o bezpieczeństwie Europy. W Waszyngtonie premier Morawiecki ma także wziąć udział w szczycie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Prezydent Włoch Sergio Mattarella złoży pierwszą, planowaną od dawna, oficjalną wizytę w Polsce. Jak podano, odbędzie się ona od 16 do 19 kwietnia. Sergio Mattarella odwiedzi Warszawę, Kraków i Muzeum Auschwitz. Prezydent Włoch przyjedzie do Polski z córką Laurą, która towarzyszy mu w podróżach. Porzucone hulajnogi elektryczne to zagrożenie dla zdrowia i życia osób z dysfunkcją wzroku. Alarmowali podczas spotkania hulajnoga, nie hulajdusza, niewidomi. Przepisy stanowią, że hulajnogę należy zaparkować w miejscu do tego przeznaczonym lub przy skrajnej krawędzi chodnika. Jednak ta skrajna krawędź jest punktem orientacyjnym dla niewidomych, powiedział prawnik Tomasz Włodek. Trudno znaleźć dogodne rozwiązanie, które by pogodziło interesy tych, którzy chcą jeździć hulajnogami i osób niewidomych. Na pewno trzeba bardzo przestrzegać tego, co prawo nakazuje, czyli nie pozostawiać w sposób chaotyczny tych hulajnóg gdzieś porzuconych. A po drugie, kwestia świadomości, żeby ci, którzy użytkują, czy ci, którzy idą i widzą, że hulajnoga może być niebezpieczna, żeby coś z tym zrobili. Żeby ją po prostu przestawili tam, gdzie będzie mniej zagrażać osobom niewidomym. Chociaż powiem szczerze, że nawet środowisko osób niewidomych dopiero teraz sobie trochę uświadamiamy, jaka skala jest tego problemu, jak to jest trudny problem. Za postawienie hulajnogi na chodniku w sposób utrudniający przejście, a także na drodze dla rowerów oraz przy przejściu dla pieszych grozi mandat w wysokości 100 zł. To był skrót serwisu Trójki. Jutro większe rozpogodzenia tylko w centrum i na południowym wschodzie. W pozostałych regionach pochmurno, do tego na południu i zachodzie będzie padał deszcz. Najwięcej opadów na południowym zachodzie, a w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Jutro od 4 stopni na Pogórzu, 12 na Suwalszczyźnie, do nawet 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Dziś o systemie kaucyjnym, który ma ruszyć w 2025 roku. Poznaliśmy projekt rozporządzenia, który ma wprowadzić, czy może przywrócić taki system kaucyjny w naszym kraju. No jak tylko mówimy skup butelek, to od razu pojawiają się wspomnienia. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja jako dziecko, że tak powiem, w okresie szkoły podstawowej nie otrzymywałem kieszonkowego od rodziców i, że tak powiem, no, zbierając butelki, korzystając z ówczesnego systemu kaucyjnego, zanosiłem te butelki do skupu i powiem szczerze, że kieszonkowe uzyskane w ten sposób było często wyższe od tego, co moi koledzy dostawali od swoich rodziców, więc no, to ma to wymiar po pierwsze ekologiczny, po drugie w pewnym sensie wychowawczy. I ekonomiczny też podkreślam. A jeśli chodzi o pieniądze, to już za chwilę. Ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka za 25 minut 19. Fanian Kanibal z popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Ależ państwo mają pamięć na to, zawsze można liczyć. Pamiętam taki monolog pana Jana Pietrzaka przed 40 lat, gdzie powiedział, że w Polsce nie będzie dobrze, dopóki Polska się nie upora ze skupem butelek. Dwie dwójki i siedem trójek czekamy w dalszej części naszego popołudniowego spotkania na państwa sygnały. A teraz już za 21 minut 19, a zatem... Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. Sześć europejskich krajów uznało, że informacje przekazane przez Polskę w sprawie budowy atomu są wystarczające. Taką informację przekazał rzecznik Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Piotr Otrębski. Uznaliśmy, że konsultacje z tymi krajami zostały zakończone. Te kraje to Czechy, Finlandia, Estonia, Holandia, Łotwa i Węgry. Chodzi o konsultacje transgraniczne, które są częścią procedury wydawania decyzji środowiskowej. Polska prowadzi je z kilkunastoma krajami. Zostajemy jeszcze w temacie atomu. PGE i elektrownie należące do grupy ZEAPAK powołały dzisiaj spółkę, która ma zbudować elektrownię jądrową w Pątnowie koło Konina. Tak zwane małe reaktory zbuduje prywatny biznes przy wsparciu Koreańczyków. Pierwszy blok ma zostać uruchomiony w 2035 roku. Prawie 3/4 Polaków, którzy jeszcze nie przeszli na emeryturę, obawia się, że ich świadczenia będą niskie. Tak wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych i SGH. Co ciekawe, poza klasycznym narzekaniem na niskie emerytury, drastycznie spadł odsetek tych, którzy o przyszłej emeryturze w ogóle nie myślą. Z ponad 55 to spadek do ponad 15. Kolejne zmiany w zarządzie PKO BP, tym razem w fotelu prezesa formalnie jako pełniący obowiązki zasiądzie Dariusz Szwed. To już piąta osoba przy sterach tego banku w ciągu niespełna 2 lat. WIG20 dobrze sobie dzisiaj radził, zamknął się 1,32% nad kreską. Radzi sobie też złoty, najbardziej w stosunku do dolara. Amerykańska waluta potaniała w ciągu 3 dni o 11 groszy. Ostatnio barierę 4,20 przebiła dokładnie rok temu na początku kwietnia. Teraz kosztuje 4,19. Frank jest po 4,72. Euro kosztuje 4,64. Brytyjski funt jest po 5,25. I jeszcze jeden wątek. W ostatnich rankingach Polska jest numerem 1, 2 lub 3, jeśli chodzi o przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Tak mówił dziś premier Mateusz Morawiecki w czasie spotkania w Atlantic Council, kończąc swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych. Jak wyglądają te bezpośrednie inwestycje w Polsce i czy nasz kraj rzeczywiście ma możliwość wysforowania się na lidera? O tym porozmawiamy już teraz. Podsumowanie dnia. Z nami dr Marcin Czaplicki, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Napłyną do nas te kolejne miliardy ze Stanów Zjednoczonych? Już napływają, może nie ze Stanów Zjednoczonych, ale Polska cieszy się dość dużą popularnością wśród inwestorów zagranicznych i no niewątpliwie w tym pomógł nam Brexit. Po samej decyzji o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, szala zdecydowanie przechyliła się w naszą stronę. Najbardziej na tym korzystamy spośród wszystkich państw członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej. To widać zarówno jeżeli chodzi o dane o motywacjach czy chęci do z zakładania nowych fabryk w Polsce czy przenoszenia tutaj działalności, jak i w samym napływie tejże działalności. I też to ma swoje odzwierciedlenie chociażby w obecnej strukturze eksportu, gdzie prym wiodą baterie samochodowe. No, też sporo się mówiło o tak zwanym reshoringu, czyli przenoszeniu działalności do naszego kraju. Nawet raporty Reutera pokazywały, pamiętam, pod koniec roku to takie ankiety przeprowadzone wśród firm, że 1/4 tych przenosin miałoby być do naszego kraju. Gdzieś te ruchy już widać? Tak, rzeczywiście jesteśmy bardzo, bardzo popularni. To dwie nawet nazwy są wspominane. Jedno to nearshoring, bo jak była pandemia, to okazało się, że te długie łańcuchy dostaw z Chin na przykład, one były przerywane ze względu na różnego rodzaju lockdowny. Drugi to friendshoring, czyli w obliczu wojny z Rosją, okazało się, że nie wszystkie gospodarki, gdzie mogą być produkowane jakieś części do produktów finalnych, które w Europie są wytwarzane, mogą być w łatwy i bezpieczny sposób sprowadzane. W związku z tym rzeczywiście Polska jako państwo w Unii Europejskiej we wspólnym rynku, ale jednocześnie zaprzyjaźnione z Zachodem, który jest głównym odbiorcą produktów finalnych, jest bardzo popularna. Natomiast no póki co chęciami, natomiast jeżeli chodzi o strukturę napływu tych inwestycji do Polski, no to większość z nich to są reinwestowane zyski, czyli te wyniki finansowe dodatnie, które firmy zagraniczne w Polsce uzyskują, no to one zamiast wysyłać je za granicę do swoich matek, wypłacać dywidendy, to decydują się, żeby w Polsce zainwestować, rozbudowywać swoje moce i to także jest pozytywne. To chyba nas powinno cieszyć. Mhm. Ale rozumiem, że na razie te inwestycje, no właśnie, w no jakieś, nie wiem, półprzewodniki, prawda, te jakieś fabryki, które miały być tutaj zamiast w Chinach, no na razie chyba tego nie widać. No, jesteśmy trochę w dość newralgicznym okresie koniunktury, prawda? Teraz wszędzie, gdziekolwiek nie zasięgniemy słuchu, mówi się o recesji. Czy ona już jest, czy może za kilka chwil będzie u nas, będzie w strefie euro, będzie w Stanach Zjednoczonych? To nie są dobre warunki, żeby zakładać, podejmować jakieś decyzje inwestycyjne. No chociażby z tego względu, że zazwyczaj w okolicach recesji ten popyt jest najniższy. Czyli co, parę lat odczekamy i jednak dociśniemy pedał gazu? Nawet niekoniecznie parę lat, no bo oczywiście zanim fabryka powstanie, to cykl koniunkturalny też może się odwrócić. Natomiast ważne jest także finansowanie różnego rodzaju inwestycji. Tutaj też ten moment koniunktury, w którym się znajdujemy, nie jest najlepszy, no bo to finansowanie jest niesłychanie drogie. Stopy procentowe w ostatnim czasie, nie tylko w Polsce, ale też za granicą, poszły do góry. O kredyt jest trudniej i także ten kredyt jest sporo droższy niż jeszcze kilka lat temu. No, pytanie też, jakie będą te inwestycje, prawda? No bo to jest różnica, czy przyjeżdża do nas Centrum Badań i Rozwoju, prawda? Tutaj się rozbija jakieś zagraniczne, no czy zagraniczny inwestor buduje u nas, nie wiem, magazyn z meblami, to jest zasadnicza różnica. To jest kluczowe. Nawet nie mówimy o magazynie z meblami, tylko na przykład, czy uczestniczymy w jakiejś fazie łańcucha produkcyjnego, czyli składamy, to znaczy nie chodzi o to, że cały samochód produkujemy, ale konkretną część do tego samochodu, na przykład silnik. To też zależy, jak bardzo rozwinięta jest ta część, bo oczywiście silnik samochodowy jest dużo bardziej wymagającą i rozwojową częścią samochodu niż chociażby drzwi. Natomiast kluczowe jest rzeczywiście przenoszenie w Instytutów Badań i Rozwoju, ze względu na to, że z tego może być zalążek do kolejnych inwestycji, na przykład Solarisa, gdzie właściciel był dyrektorem w Instytucie Badań i Rozwoju w Neoplanie, pokazuje, że właśnie takie inwestycje mogą stanowić jakby ziarno, którego zasianie doprowadzi do powstania prawdziwego przemysłu u nas. No i oby ten przemysł rzeczywiście jak najszybciej nam rozkwitł. Doktor Marcin Czaplicki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, był z nami. Dziękuję. Dziękuję. Podsumowanie dnia. Dziękuję bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 14 minut 19. Sięgamy po nagrania z listy przebojów. Ostatnio na szóstym bez zmian Mysłowic. Trzymaj.